کہ داغے آیاتن خو صرف دیرش دی خدا قیامت پر ازبانے دیو بندہ سفارش بکئی تردی چ جہنم نہ بیرا اوباسی جنت تب داخل کی اور دغ صورت تبارک الذی دا تبارک الذی بیدہ الملک دیر برکت والا لے اغا اللہ اغا ذات بیدہ الملک کہ دا اغا پلاس دا قدرت کی حکومت تے وہو علا کل شیء قدیر اور دا اللہ پا ہر چیز قادر ہوں دے تبارک دا لفظ جوڑ دا برکت نہ دے برکت نہ مشتق دے او برکت زیاتوالی تے ہوئی تبارک دیر برکت والا رے بالا او برتر رے اللہ پاک بالا او برتر رے اغا اللہ بیده الملک جدا اغا پلاس کے حکومت تے پلاس دا اغا کے حکومت تے اللہ اللہ پاک دا لاس او دا خپو دا اندامونونا منزہ و مبرا بالا و برتر دے نو دا لفظ دا متشابہاتو ندے نو دا دے پا حقوالی با ایمان روڑے ایمان پہ واجب دے خود دے کیفیت معلوم ندے کیفیت نامعلوم دے او انکار تے نا کفر دے او دا اللہ سنگ دے نو دا سوال کول بدعت دے دا اللہ پلاس کی سنگ چے دا شان سر مناسب دا اللہ پا دست قدرت کے حکومت دے دا اسمانونو دا زمکی زمک و اسمان دنیا و آخرت دا دے طول حکومت چا سرا اللہ سرا نو پا دی دیکھی دا اللہ سلور صفتو نا ذکر شو اول دا چے اللہ موجود دے دویم دا کہ انتہائی اچتو درجو والا صفتونو دا کمال مالک دے دا طولونا بالا او برتر دے او دریم دا کہ دا زمکی او دا اسمان طول حکومت دا اللہ پلاس کرے او سلورم صفت دا اللہ دا دے کہ علا کل شیء قدیر پا ہر چیز بانے قادر دے دا سلور صفتا بطور دعوی ذکر شو اور اس پا دے دعوی باندے دلائل اللہ پاک ذکر کئی تبارک الذی بیدہ الملک دیر برکت والا دے آغا اللہ بیدہ الملک چھ پلاس دا اغکے حکومت و سلطنت دا اسمانونو او دا مکو دا تمام کائنات دے وہو علا کل شیء قدیر او دا اللہ پاک پا ہر چیز باندے قادر دے الذي خلق الموت والحياة والصفت دا اللہ دا لے کہ الذي دا اللہ غذات تے خلق الموت والحياة چے پیدا کرے دے مرگ او جند مرگ اللہ پیدا کرے دے او جندم اللہ پاک پیدا کرے دے مرگ منگ پستر گوینو نا او بندہ جم دے سات اوتل مر شو نو دے مرگ جسم منگ تنخ کاری او دا قیامت پرز باندھے دے مرگ لبا اللہ یو جسم ورکی دا جنت او دا دوزخ تر منزا دا مرگ با دا یو گڈوری پا شکل کے راشی دا گڑوری پا شکل کی او دا گڑوری دا رنگ برگ دے تور و سپین او یحییٰ علیہ السلام تبا اللہ حکمو کی چی دا مرگ حلال کا نو جنتیانو سر را پورتا کے اگو رے او دوزخیانو توی تاسم سر را پورتا کے اگو رے نو مرگ مر شو دین پس بسوک مرینا نو کدا ډیر خوشاله نه مرګ وی نو جنتیان بمړ شوی وی او کدا ډیر غم مرګ وی نو دوزخیان بمړ شوی وی او نو ډیر خوشاله نه مری او نو ډیر خفقان بمړي نو جنتیان ته اعلان شي یا ہمیشہ با اسے گئے مرگ با اسنوی خلود اللہ موت ہمیشہ ہمیشہ پا جنت کی اسے دلی او مرگ نشتلی اور دوزخیان با واویلو کی خفکان مو کی چی دنیا کی خوبا مرگو اس کو اگر مرگم لارو اس مرومنا نو دے مرگ لا اللہ جسم ورکی یو صورت با ورکی دا با دا گڑوری پا شکل کی او دا جن چی دی نو دا دی شکل دا اس پشان تی دی نو اس خکاری نا خو اللہ با جسم ورکی او دے خلکو تا با مرگم خکاری او جن با موت خکاری خلق الموت والحیات اللہ مرگم پیدا کر جندیں پیدا کر نہ مرگ مخ کے ذکر کر اور جندے رست ذکر کر اشارہ پکے دے ترا یہ بندہ یہ جم دے وہ دا مرگ فکر کوا مرگ بدر لراضی دا مرگ نہ اخلاصی نشتا مرگ اور جندے سل پیدا کر لیبلوکم ایکم احسن عملا دے دا پارا کہ اللہ دربان نے امتحان کی کمی اور تاسو کی خا عمل والا دے نو دا نیکو اعمالو پابندی زیاد نہ زیاد کوا پا جندم امتحان او پس دا مرگ دے امتحان نو پا جند کی ہر قدم باندے زان عاجز اگنا اللہ قادر مطلق اگنا او دا اللہ دا رضا دا پارا نیک عمل کوا مرگ زانتا یاد کا دا مرگ مخ کے ذکر کولو کے اشارہ دا یہ بندہ زانتا مرگ یا کفا بالموت واعزا دا مرگ دیر خود کافی واعز دی نوچہ ہمیشہ دا مرگ دا بل مرگ اوری دا بل مرگ وینے جنازوں کی شاملے گی نخ پل مرگی یاد کا ایکم احسن عملا کم یو پتا سکے خواہ عمل والا دے امتحان دے دا پارا دے ندا سے اللہ نے فرمائی کہ ایکم اکثر عملا تا سکے کم یو دیر عمل والا دے نو دیر عمل خودے نگواری خواہ عمل گواری ایک ہو مگر نیک ہو یو عملو کا خو خواہ عملو کا ایک ہو مگر نیک ہو لگ خوم خوی چی دا کاری نچی سلوی یا ہزاری اسے نچی دا اوخان الوی قطاری نو یو عملو کا خوخ عملو کا احسن عملائی ویلی دی او اکثر عملائی ندی ویلی دا قیامت پرز باندی عملو نشمیری لی نشی تلیلی ویشی تلیلی ویشی نو دے کے بعد دا اخلاص اغا وزن معلومی گی کہ اخلاص پکی نوی پا بیش میرا عملو نو بسو کی نو مقبول عمل اکا قبول شوی عمل احسن عملا عمل کے حسن پسرازی اغا بندہ کہ دا اللہ حرام کرے شوی سیزونا دا غینا دیر پریز کئی او دا اللہ طاعت تابدارے کے ہر وقت تیاری نو دا دے بندہ عمل احسن عمل آدے تبارک اللذی بیده الملک دیر برکت والا دے اغا اللہ چی پلاس دا قدرت دا اللہ کی حکومت و سلطنت دے وہو علا کل شیئن قدیر او دا اللہ پاک پا ہر چیز بانے قادر دے الذي خلق الموت والحیات دا اللہ غذات تیچ مرگیم پیدا کردے و جندیم پیدا کردے لیبلوکم دے دا پارا چی تاسو بانے امتحانو کی ایوکم احسن عملا چی کم یو پتاسو کی خعمل والا دے وہو العزیز الغفور ادا اللہ پاک زبردست و بخن کولو والا دے زبردست سوکت نخلاسی دینی شی او بخشش والا رے کہ گناہگار و توبہ و باسی نو بخون کے ہم نے الذی خلق سبع سماوات انطباقا دا اللہ غزات تی چی پیدا کری دی و آسمانونا قد فقط آسمانونا دی لاندے باندے دا یو آسمان نبل آسمان پورے دا 500 کالو مزل لے دا زمکن آسمان پورے 500 کال لار او بیا دا یو اسمان نہ بل اسمان پورے نہ 500 کال دار دا او دا اسمان موٹائی او گٹوالی دام دوم رچ 500 کال مزل پک کی دیش دا من چه برا اگورو دا من تا اسمان نخکاری دا اسمان نلالی اگا فضا دا دا غی شین رنگ دی اسمان دی روچت دی الذي خلق سبع سماوات طباقا دا الله غذاتي چه پیدا کری دی و آسمانونا طباقا قد فقط ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى تبنوینے في خلق الرحمن دا الله پدے پیدا کولو کی من تفاوت سفرق الله عجیبا دا خپل قدرت نظام برابر کری دی حیث زی کے فرق پکی نیش لرے حیوانات تو گور دا اللہ پیدا کری دی قسم قسم زناور دی اللہ پیدا کری دی نباتات تو گور دا شنکے دا بوٹی موٹی اللہ پیدا کری دی کتا پورتا نظر کوا زمکا آسمان پدے منز کے ہر قسم سیزنا دا دا اللہ کاری گری دا فخپل حکمت پیدا کری دی ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تبا اونوینے في خلق الرحمن فمخلوق دا اللہ کے من تفاوت سفرق فرجع البصرہ تو واپس کا بار بار خپل نظر حل ترى من فطور آیا تفر اسمان کے سدرز وغیرہ وینے کائنات کے دخکتن پورتا اذا پورتا نخکت نظر کوا اللہ دے یو قانون مطابق جوڑ کری دی یو بل سر ربط او تعلق دے کم زی کہ چا تا درز وینے چا تا خلل پکی وینے چا سنگا اللہ پیدا کری دے و مقہ شانتی دے فرق پکی نرا دی مخاطب اسمان تا مگورا اس مکی تا مگورا او بار بار اگورا اسے نچے وے یو ظلمیو کتنو خیال منو بار بار نظر اوکا او ار وقت بتا تا دا خپل نظر خوار او ذلیل واپس راشی دا اللہ مخلوق کی با نقصان انوی نے فرجع البصر توروارا و نظر خپل دوبارا گورا حل ترا من فطور آیا توینے دا اللہ پا دے مخلوق کی سفطور سدرزن دے اسمان وغیرہ کیوی نے ثم مرجع البصر نو بیا بیا دا خپل نظر ورواروا کرتین دود وزلا یعنی بار بار ینقلب الیک البصر واپس براشی تا تا دا خپل نظر خاص ان ذلیل وهو حسیر دا بستل استومانوی گرد دا اللہ پا دے مخلوق کی نظر کوا دا خپل نظر بتا تا ستل استومان واپس راشی وی پاس پا شکارگاہ کی دا لاہوت نور حلوتی نشی نو باز دا تخیل دا مادن لار سر استومان شو واپس برا شی اس بیک کے بعد سا درک باونا لگی گی تا تا نقصان خکارا کی گی نا ثم مرجع البصر کر رتینی نو تا بیا واپس کدا نظر کر رتینی بار بار ینقلب الیک البصرو واپس براشتا تا داستا نظر خاص ان ذلیل وهو حسیر دا بستر استومانوی ولقد زینا سماء الدنیا بمصابیحا او پا تحقیق سر منگ مزین کردے و خشتہ کردے دے السماء الدنیا دنیا والا اسمان بمصابیحا پچراغنو باندے دش پہ گورشین اسمان نو پک کل کل سطوری زلیگی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَتَحْقِيقَ سَرَ مَنْغَ خَشْتَ كَلِدَ أَسْمَانَ دَ دُنْيَا بِمَصَابِيحَا فَچِرَاغُ نُبَانِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ مَنْغَرْ زَوَلِ دِي دَا سْتُورِي رُجُومًا دَ وِشْتَلُ دَ پَارَ لِلشَّيَاطِينَ دَ شَيْطَانَانُ دَ اوریو شغل خطاشنو شیطان پی اولی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا دنیای اسمان دام خشتہ کرے دے اور دا ستوری پا دے اسمان کے ٹکوہلی ندی بلکہ دا اسمان نا دیر لان بے موجود دی اور سوک زمکہ تا نزدے اور سوک تا نلرے تا سی ندے چی دا پا دے چت کے ور ٹکوالی دی دا پا کے گرزی را گرزی ہم سوا لار دی اور سپا کے گرزی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَتَحْقِيقَ سَرَ مَنْ خَشْتَ كَرِلِ أَسْمَانَ دَ دُنْيَا بِمَصَابِيحَا فَچِرَاغُنُ بَانِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ مَنْ گَرْزَ وَلِلِ دَا سْتُورِ رُجُومًا دَ پَارَ دَ وِشْتَلُو لِلشَّيَاطِينَ دَ شَيْطَانَانُ دَ پَارَ دَ شَيْطَانَانَ پیریان دیو ببرت لل او دا فرشتو خبریا بے اوری دے اوخ کتا بے روڑی وچی پیغمبر علیہ السلام دنیا تا تشریف روڑی دے آغی وقت نرستو شیطان برا نپریگ دی فرشتے دے پا دے سوکے کئی او چی کل شیطان پیرے پا برا لاد شی او فرشتے اوی نی نو دستوری و شغلور پسی خطا کی وی نی شہاب ساقب کہ پاگے او لگے نو بس ایلشی ختم شی و اعتدنا لهم عذاب السعیر من تیار کری دی دا پارا شیطانانو دا پارا کافرانو دا پارا عذابم تیار کری و اعتدنا لهم من دی دا پارا تیار کری دی عذاب السعیر عذاب دا اور تیز لمبو والا اور وللذین کفروا بربهم اگر خلقو دا پارا چی کفر کری دی پقبل ربانی عذاب جہنم دا وی دا پارا دا جہنم عذاب دی و بئس المصیر دیر ناکار دے دو ورطلو دا دوی دی دا کافرانو ٹکانا و دا شیطانانو ٹکانا پا دوزخ کیا زیرا اذا القو فیہا سمعو لہا شہیقا اذا القو فیہا چکل دا کافر پا دوزخ کیا واجولی شی سمعو لہا ندی بووری دا دی دوزخنا شہیقا آوازو دو قسم چغب دا اور وی برلار بکی وہی تفور دا دوزخ بد ڈیر جوشا دا ڈیر غسین تفور جوش کئی غلے وی جوش بکی تکاد تمیز من الغیر قریب دا چھ پڑک اچھو دا ڈیر غسین دا دوزخ بد ڈیر غسین پڑک پڑک چھوی دا دوزخ آواز بڑیر خطرناک او خوفناک دا ڈیر جوش اوش دا اشتعال ندا سی معلومی گی کہ دوزخ پڑک پڑک چوی کل ما اولقی فیها فوجن ہر کلچ واچو لیشی پا دی دوزخ کی یوڑلا سألہم خزنتوها نو فرشتے دارو غگان دا دوزخ بدا دے کافرون تپوس کی یو نوی ڈالا دا کافر راشی دوزخ کی ورواچی نو فرشتے بتا تپوس کی کل ما اولقی فیها ہر کل چی دے دوزخ کے وروا چولی شی فوجن یو ڈالا دا کافر اڈالا سألہم خزنتوها سوال بکی دوینا خزنتوها دارو غگان فرشتی علم یأتکم نذیر آیا تاسو تا نور آغل نذیر یرا اور ان کے یا تاسو تا سوک پیغمبر نور آغلی چی تاسو قبر کرو ویننن سپیرو دلتا ولی راغلی لے ولی پیغمبر نور آغلی دا دے کافر دا زلیل کول دا پالا دا تپوس کی گی ولی پیغمبر پا دنیا کی تا خبر کرنے وی کہ پا دے لار زو پا دے لار مزا دا دوزخ لاری در تخول نو دا جنتی در تخول نو تے پوکڑی نوی قالو بلا ندیوتی ولن منگتا پیغمبران راغلو جاءنا نذیر منگتا خو یرا او رون کی پیغمبران راغلو فکذبنا منگ اگوی تا دروغ جنویل منگ با اگوی تا نسبت دا دروغو کو منگ بوتے یہ دوزخ موزخ نہیں ہے دب کے شب کے ہیں وطویلو یقینم پینکو منگ باگوی تا دروغ جنوی وقلنا ما نزل اللہ من شئی منگ با پیغمبرانو طویل ما نزل اللہ نن نازل کرے اللہ پاک من شئین حیث شئین حیث اللہ ندی نازل کرے نا کتابو نا وحیو نا پیغمبر ان انتم الا فی ضلال کبیر ان یتاسو الا فی ضلال کبیر مگر پڑیرا لویا گمراہے کیے کافران دیر پا حسرت او پا افسوس جواب کی بے شک منگ تا پیغمبران راغلی منگ داغوی خبر من لنوا منگ باغوی توی چتاسو غلط خبر کوئے فکذبنا منگ باغوی تکذیب کو اللہ اسم نے بھی نازل کری ان انتم الا فی ضلال کبیر ان یتاسو مگر پکارا گمراہے لو یکیے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير وقالوا ذا كافر عن بواي لو كنا نسمع كثر من اوريده ده پیغمبران خبرم اوريده لوي ذهن تم کو ذکروي او نعقل يا من ده عقل نكار غشتوي ما كنا نوم نبو منغا في اصحاب السعير دوزخ والو کے دا اور پلمبو کے پا دوزخ کے بنو منگ تا سپتا وچے پیغمبران رشتیا وی دیزا منگ دا خیر خبر کئی حقیقت باندے پوئی نو نو که خپا وقت باندے پوئی نو نن بنن دوزخ ترات لنا فاعترفو بے ذنبهم پس دیبا اقرارو کی دا خپلی گنا دیبا قائلشی دا خپلی گنا فسحقا لأصحاب السعیر فسحقا دفوالے دیوی لے اصحاب السعیر دوزخ والا دا پارا وی منگا بے شک مجرمانیو بے گناہ دوزخ تا نیو راغلے اقرار بو کی لری شے چخی شے دوزخ یانو تا اللہ دا رحمت نلر چے فسحقا لری والے دا رحمت دا اللہ نلیوی چا دا پارا لے اصحاب السعیر دوزخ یانو دا پارا ان الذين يخشون ربهم بالغيب بيشك اغا خلق يخشون ربهم جاوي يريغي دخل ربنا بالغيب بغير لدلو الله لدل ندو ايماني پروڑي وي دا الله دا عظمت و دا جلال دا تصور نپل ارزان دي دا الله دا عذاب پا خیال کی يريغي یو دغا مطلب شو یادا کہ دا خلق و نظان لپتنہائے کہ بم دا اللہ نیری دل اللہ بے یادو ان اللذین یخشون ربهم بے شک اغا خلق چیری گی دا خپل ربنا بالغیب بغیر لیدو لهم مغفرت دید پار بخشش دے و اجر کبیر اور دیر لوے اجر دے و اسرو قولکم او جہرو بے اللہ پاک تاسو وینی که تاسو پٹا خبر کوے او که کارا خبر کوے تولن اللہ خبر دے و اسرو قولکم که تاسو پٹا خبر کوے او اجہرو بھی یا کارا خبر کوے ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ خبردار دے بذات الصدور پاک پٹو رازنو دزنو بانے الا یعلم من خلق آیا خبر نہ دے اغا ذات چی پیدا کولی کریلی اغا خالق و مالک دن ولی اغا بخبر نوی ولی نا وہو اللطیف الخبیر دا اللہ پاک باریک بین دے او خبردار ہم دے سبحان ربک رب العزت عما یشفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.